Bu, tak kasih buka-bukaan mau, Bu. Kan panas-panas ya, Bu, buka-bukaan nggih, purun. Yang purun goyang ya, Bu, nggih. Yuk, Mas, silakan bareng. Bareng Andri, goyang lagi. Jadi alasan sukanya. Bokong sakmene apa semek ta? Semek napa mboten, Bu, sakmene iki, Bu?